przodu. Mówisz szkoda zachodu, ja uważam inaczej. On dostarcza mi dużo wrażeń, bez żadnych obrażeń. Mogę sobie podróżować, kiedy tylko zechcę, pod byle pretekstem. Ja mi odpalam, ściągam macha, towar pierwsza klasa. Więc nie udawaj cieniasa, odleć razem z nami. Niech nagły atak spawacza będzie zawsze z wami. Niech wszyscy będą mu jarani, niech cały świat rozumie, o czym truje. O czym kurwa rymuje, że nie jestem zwykłym chujem, który nic nie czuje, że mam czasami takie loty, że szybuję wyżej niż samoloty. Więc bądźcie razem z nami, podróżujcie z liściami i chmurami, z liściami i chmurami. Ja mam takie same oczy, ty masz takie same oczy, my mamy takie same oczy, wszyscy mają takie same oczy. Podróże na liściu i chmurze, raz pod spodem, a raz na górze. Napoje w butelkach, malunki na murze, dziewczyny na balach, zapłata w naturze. Odcisnęliśmy piętno w polskiej kulturze. Czy ty jeszcze tego nie widzisz, że czas niczym rwący potok płynie przez nas, niczym po pięknej krainie. Życie jest jak las, tu króliczki, a tam świnie dzikie, ryjące życiorysie jak sępy w padlinie. Nie wiecie, którzy w większości krawaciarze, ale ja ich zlewam. Siedzę tu i marzę wśród liści chmur, w zielonej barwy parze. Jesteśmy jak z początku ery misjonarze, trzy buchy w ruchu, rozluźnione twarze. Kto podróżuje z nami, zaraz się okaże. Ja mam takie same oczy, ty masz takie same oczy, my mamy takie same oczy, wszyscy mają takie same oczy. Ja już jest, to już do tego jeszcze tylko S. Czy już masz stres? Nie sądzę, nie chodzi tu bynajmniej jakieś wielkie pieniądze. To ja tu rządzę, rozdaję wszystkie karty. A kropcik na działkach ma cały łeb obdarty. Podróże, podróże, podróże na róże. Podróże na chmurze z holenderskich liści. Ten smak na pewno nieraz był ci bliski. A temat jest śliski, wręcz kontrowersyjny. Problem za problemem, ja tu chyba nic nie zmienię. Ale czyste mam sumienie, wszystkich grzechów odkupienie. Osiedle warszawskie, maltańska dzika plaża. Okazja się nadarza, więc na pewno z niej skorzystam. A chytrym palantom niech cieknie ślina z pyska. Masz takie same oczy.